gevşen bahar erişti. Lale sümbüller giz reyhan yetişti. Benim kısmetime aksam bak düştü. Meneşem oy bir tanem ey, haydi de haydi. Çadır almış nerelerden gelirsin? Benim sana yandığımı bilirsin. Çok da sürmez benim gibi olursun. Menevşem oy bir tanem ey, haydi de haydi. Açılmış menevşem ne güzel olmuş. Lalesi sümbülü hep bize kalmış. Seni seven gözler uykuya dalmış. Menevşem oy bir tanem ey, haydi de haydi.